آئندہ ایک اور جمعہ حضرت تشریف نہیں لا سکیں گے اور آپ حضرات کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب سابق ہم حضرت کے خطاب سے مستفیض ہوں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ساتھ خیریت کے حضرت کو اپنے وطن لائے، اور جس دینی اور تبلیغی کام کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں اس میں کامیابی اور کامرادی عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 6 رجب المرجب ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور پوری دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں خصوصاً آج کی تاریخ میں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد بہت عقیدت اور احترام سے منائی جاتی ہے. اور آپ نے پہلے بھی سماعت فرمایا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کا یوم وصال ہو اور ان کے عرس کی تقریب جاری ہو، ان کی یاد منائی جا رہی ہو، تو جس وقت ان کے ماننے والے اپنے اس عظیم بزرگ کی یاد منا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک خاص نظر کرم اپنے ماننے والوں پر ہوتی ہے. تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کروں، تاکہ آج ان کی یاد منانے پر اگر ان کی خصوصی نظر کرم آج ہم مسلمانوں پر ہو جائے تو یقیناً ہمارا ظاہر بھی سمر جائے گا اور ہمارا باطن بھی سمر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے متمتع فرمائے. عزیزان محترم، آپ نے پہلے بھی علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، اللہ کے ولی، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نائب ہوتے ہیں کہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، بلکہ اپنے وقت کے ایک جلیل القدر ولی اللہ حضرت داتا گنبش علی حجبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جانتے ہوں کہ یہ کس قدر طاقت رکھتے ہیں اور ان کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اگر بارش برستی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے وسیلے سے برستی ہے. زمین اگر سبزہ اگاتی ہے تو جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے زمین سے سبزہ اگاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ تم کو کفار پر برتری غلبہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء ہیں کہ ان کی توجہ خاص سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کافروں پر فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے یہ نیک بندے، آئیے چند مثالیں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ان کی برکت سے کیا کچھ نہیں ہوتا. سلطان محمود غزنوی ایک مسلمان عادل بادشاہ گزرا. کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر کئی حملے کیے، بہت بڑھ چڑھ کر حملے کیے، لیکن ہر حملے میں اسے ناکامی ہوئی. بہت غور و خوض کے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ اب کامیابی نہیں ہو رہی، اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تبرکات میں حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خرقہ شریف ہے تو سلطان محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خرقے کو لیا، اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے وسیلے سے دعا کی، اور اس کے بعد مورخین نے لکھا کہ اب کی بار جب سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے یہ نیک بندے عزیزان نے محترم، اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑی قدرت عطا فرمائی۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے جب اجمیر پر حملہ کرنا چاہا اور حملہ کیا اور بھرپور طریقے سے حملہ کیا لیکن اسے شکست ہوئی، لیکن اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات تھی کہ جس نے خواب میں آنے کے بعد شہاب الدین غوری سے کہا کہ شہاب الدین غوری اب کے حملہ کر کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد شہاب الدین غوری نے جب اجمیر پر حملہ کیا تو پرتھوی راج چوہان کی فوج کو شکست ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے شہاب الدین غوری کو فتح عطا فرمائی۔ یہی نہیں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر ایک خوفناک جنگ کا جب ارادہ کرتے ہیں تو یہی نہیں کہ اپنی فوجوں کو تیار کرتے ہیں، سارا ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، بلکہ ساری تیاری کرنے کے بعد آگرہ سے پیدل چل کر اجمیر حاضر ہوتے ہیں اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے اذن لے کر کے جب جاتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ نیک بندے عزیزان نے محترم، صحیح معنی میں اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو ان کے وسیلے سے ہوتی ہے، اور یہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نائب کہ بڑے بڑے سلطنت کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو سلطان و نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دنیاوی سلطانوں کو اپنے ایک نیک بندوں کی چوکھٹوں پر آ کر کے جھکا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اکبر بادشاہ، یہ بہت کم سنی میں اس کو سلطنت ملی تھی کہ مغلیہ دور میں جب ظہیر الدین بابر نے حکومت کی، اس کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت پر بیٹھا، اور مورخین نے لکھا ہماری کتابوں میں ہے کہ سلطان نصیر الدین محمد ہمایوں یہ خدا ترس آدمی تھا، ایک دیندار بادشاہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ سلطان نصیر الدین محمد ہمایوں کے جب انتقال کا وقت آیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنی اوپر کی منزل سے سیڑھیوں پر جب اترنے لگا تو اذان مغرب کی آواز جب گونجی تو سلطان اذان کے ادب میں سیڑھی پر بیٹھ گیا، اور جب اذان ختم ہوئی، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد اب سلطان نے جب سیڑھی پر قدم رکھا اور پیر پھسلا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سلطان نصیر الدین محمد ہمایوں ایک دیندار بادشاہ تھا، اور ہمایوں کے بعد جب انتقال ہوا ہمایوں کا تو اس کے بعد اکبر تخت نشی ہوا۔ اکبر کی عمر بہت کم تھی اور اس نے چونکہ کچھ پڑھا نہیں تھا لہذا لوگوں کے ورغلانے میں آ گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اکبر کے تین ادوار ہیں، پہلا دور اس کا بہت اچھا گزرا جب وہ دیندار آدمی تھا، نماز باجماعت ادا کرتا تھا، بزرگان دین اور علماء کا ادب کرتا تھا، بلکہ ایک مورخ نے یہاں تک لکھا کہ اکبر بادشاہ ایک شیخ کے پاس احادیث نبویہ سننے کے لیے ان کے گھر پر حاضر ہوتا، اور درس سننے کے بعد جب اکبر بادشاہ جب گھر جانے کے لیے اس درسگاہ سے نکلتا تو اپنے شیخ کے جوتے اپنے ہاتھوں سے سیدھے کرتا اور اس کے بعد جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک اس کا معاملہ بڑا صحیح تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے جب اسے ورغلایا، اور ایسے ایسے لوگوں نے ورغلایا کہ جو علم کا دعویٰ کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ علم کا دعویٰ کرتے تھے بلکہ بہت بڑے علم کے مالک تھے، ان میں ایک ابو الفضل اور ایک فیضی کا نام آتا ہے، یہ اتنے بڑے عالم تھے، یہ اتنا ایسا علم جانتے تھے کہ کہتے ہیں کہ فیضی نے 2 سال کی مدت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی تفسیر لکھی کہ کسی لفظ میں کوئی نقطہ استعمال نہیں کیا، غیر منقوط تفسیر ایسی کہ کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا کہ جس میں کوئی نقطہ آتا ہو۔ آپ ذرا غور کریں، اگر ایک لائن ہمیں کوئی لکھنے کے لیے دے اور کہے کہ ذرا ایسی لائن لکھو کہ اس میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہ ہو کہ جس میں نقطہ آتا ہو، تو عزیزان محترم ہمارا علم جواب دے جائے گا، ہم اور آپ ایک لائن ایسی نہیں لکھ سکیں گے کہ جس میں کوئی لفظ بغیر نقطے کے شامل ہو۔ لیکن فیضی کا علم ایسا کہ اس نے ایک ایسی تفسیر لکھی اور 2 سال کی مدت میں لکھی کہ جس میں کوئی لفظ نقطے والا استعمال نہیں کیا، اس کی تفسیر کا نام ہے سواتع الالہام، اور اس نے اپنی اس تفسیر میں بھی، اس کے نام میں بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اتنے علم و فضل کے لوگ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کا علم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ لوگوں نے اکبر کو ورغلایا اور اس کے بعد اکبر نے اپنے دربار میں ایسے ایسے کام شروع کر دیے کہ اللہ اکبر، اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ میں اکبر کا دور سب سے زیادہ بدنما حیثیت کا حامل ہے۔ اور اس اکبر نے اپنے دربار میں کیا کیا چیزیں رائج کر دی؟ اکبر نے اپنے دربار میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو آدمی دربار میں آئے تو دربار کا ادب یہ ہے کہ بجائے سلام کرنے کے وہ اکبر کو سجدہ کرے گا، اور اس کے بعد انتہا یہاں تک پہنچی کہ لوگ صرف سجدہ نہیں کرتے بلکہ اپنی دستار اتار کر اور اپنا سر اکبر کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور اکبر نے ہندو گھرانوں میں شادیاں کیں، ہندو عورتوں سے شادیاں کیں، اور اپنے عبادت خانے میں، اکبر چونکہ کلمہ گو تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے اپنی مسجد میں ہر مذہب والے کو بلا لیا، عیسائیوں سے کہا کہ تم یہاں آ کر کے عبادت کرو، ہندوؤں سے کہا کہ تم یہاں آ کر کے عبادت کرو، بدھسٹ سے کہا کہ تم یہاں آ کر کے عبادت کرو، زرتشتیوں کو جو آگ پرست ہیں ان سے کہا کہ یہاں آ کر کے عبادت کرو۔ غرض یہ کہ ایک چونچو کا مربع بنا دیا، اور اسلام کی جتنی تزلیل اس دور میں ہوئی عزیزان محترم کسی دور میں نہیں ہوئی۔ یہ تو تاریخ کا ایک ورق ہے، آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا۔ لیکن یہاں ٹھہر کر ذرا یہ سوچ لیجئے کہ اکبر نے جو سارے طریقے ایجاد کیے اس کے بعد اسے کتنا نقصان ہوا۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں دیکھیں کہ اکبر کا وہی طریقہ، آج بھی ایک آدمی اسلام کا دعوے دار اس طریقے سے اپنی عبادت گاہوں میں عیسائیوں کو طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی ایمان والے ہیں اور یہ بھی ہماری طرح ہماری مسجد میں عبادت کریں گے۔ تو عزیزان محترم غور کر لیجئے کہ جس طرح اکبر کا ملیا میٹ ہو گیا اور اکبر گمراہ ہو گیا، اسی طریقے سے آج کے یہ دور کا یہ آدمی بھی یقیناً گمراہ ہے کہ ہم اپنی مسجد میں عیسائیوں کو بلائیں، وہاں آ کر وہ اسلام کی تردید کریں۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر دین اسلام کا مذاق کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اور اکبر نے جب دین الہی کی بنیاد رکھی، ایک نیا دین بنایا اور اس کا نام دین الہی رکھا، اس میں لوگ کلمہ شریف کے ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اور اس کے بعد اس کو ورغلانے والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، چونکہ یہاں فقہی اختلافات بہت ہیں، مجتہدین کے اختلافات بہت ہیں، اور ان اختلافات میں ہم بٹے ہوئے ہیں، لہذا آپ صلح کلی اختیار کرتے ہوئے اور ان اختلافات کو جو آپ کی نظر کہتی ہے، جو آپ کی رائے کہتی ہے، اس کا آپ ایک حکم جاری کر دیں، اور اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا پھر اسی پر عمل ہوگا، نہ امام ابو حنیفہ کی مانی جائے گی، نہ امام شافعی کی سنی جائے گی، نہ امام احمد ابن حنبل کو مانا جائے گا، نہ امام مالک کی بات مانیں گے، صرف اور صرف آپ کا حکم چلے گا۔ اور اس طریقے سے ایک صلح کلیت کا ماحول بنے گا، اور اکبر نے اس طریقے سے احکامات جاری کیے۔ ایک اور بات اکبر کے دور میں یہ تھی کہ سور اور کتے کو پاک جانور تصور کر کے اور اس کے دیکھنے کو عبادت قرار دے دیا گیا تھا، اور ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ آج کے بعد کوئی خنزیر کو ذبح نہیں کرے گا، کوئی کتے کو نہیں مارے گا، اور اگر معلوم یہ چل جائے کہ کسی نے خنزیر کو ذبح کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ اکبر کے دربار کا عزیزان محترم ادب بن گیا، اور اکبر نے دین اسلام کا جتنا مذاق اڑایا عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شراب کی اجازت دے دی گئی تھی، ہر طریقے سے شراب جائز، اور دربار کے اندر جوا ہوا کرتا تھا، اور شاہی رقم سے، شاہی خزانے سے اس جوئے کے لیے عزیزان محترم رقم فراہم کی جاتی تھی۔ یہ اکبر کا دور تھا، تاریخ اسلام کا بدترین دور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو ایسا مقبول بنایا کہ اکبر جو بلا شرکت غیر سے پورے ہندوستان کا حاکم تھا، جب اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو جب پریشان ہوا، کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ دور کیوں جاتے ہیں، آپ کے یہاں فتح پور سیکری ہی میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ سلیم چشتی ہے، آپ ان کے پاس جائیے، ضرور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جانشین عطا کرے گا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا، جو اپنے کلمے کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ کہلواتا تھا، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا تھا، آج اولاد کی طلب نے حضرت شیخ سلیم چشتی کے قدموں میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور شیخ سلیم چشتی نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ اس ہندوستان کا سلطان اور اس کا بادشاہ اجمیر میں موجود ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہند کے سلطان ہیں، تم ان کے دربار میں جاؤ، یقیناً تمہاری مراد پوری ہوگی۔ مورخین نے لکھا کہ اکبر اپنے وقت کا عظیم بادشاہ آگرہ سے پیدل حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ آتا ہے تو اسے بیٹے کی نبید ملتی ہے، اور اس کے گھر جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام حضرت شیخ سلیم چشتی کے نام پر اس نے سلیم رکھا۔ اور اکبر جب بیٹا اس کے یہاں ہو گیا، لیکن اکبر اپنے معمولات سے عزیزان محترم باز نہیں آیا، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، ہندوستان کا کتنا بڑا وہ مالک اور مختار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے عزیزان محترم اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور اس بادشاہ کو خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آنا پڑا۔ تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے۔ اب آئیے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 14 رجب 536 ہجری کو ایران کا ایک علاقہ ہے جس کو سیستان کہتے ہیں، اور اس کا ایک علاقہ قصبہ جس کو سنجر کہتے ہیں، وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مورخین کے مرتب کردہ اعداد و شمار ہیں، اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جس بات پر لوگوں نے زیادہ اعتماد کیا وہ 536 ہجری ہے، کہ جس میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سیستان کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی مہنور تھا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے، مورخین کہتے ہیں کہ اس دور میں بڑا خون ریز ماحول تھا، تاتاری قتل عام کر رہے تھے اور کہیں بھی لوگوں کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ حضور غوث اعظم کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین نے سیستان سے ہجرت کی اور آپ فرانسہ تشریف لائے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز کی عمر شریف 1 سال تھی، اور اس کے بعد مورخین نے لکھا کہ 551 میں خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا وصال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی عمر شریف اس وقت 16 سال ہے۔ خواجہ غریب نواز کے ترکے میں حصے میں ایک باغ اور ایک چکی آئی، جسے سرکار خواجہ غریب نواز اس کی باغبانی کرنے لگے، اور ایک دن چونکہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور آگے چل کے ان کو دین اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دینی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی ہے، وہ وہاں سے گزرتے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے باغ کے پاس جب آتے ہیں سرفار خواجہ غریب نواز بزرگان دین سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، فوراً اپنے کندھے سے چادر نکالی اور بچھا کر حضرت ابراہیم قندوزی کو وہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے باغ سے کچھ پھل لائے، اور پھل لانے کے بعد ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی نوجوان کے ادب کو ملاحظہ فرما کر کچھ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی تھیلے میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، ایک بھوسی ٹکڑا نکال کر خواجہ غریب نواز کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز ایک بزرگ کا تحفہ جان کر اس سوکھی روٹی کو کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے کے بعد ان کا دل دنیاوی معاملات سے ایسا اچاٹ ہو جاتا ہے کہ اپنی اس چکی کو، اپنے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اس کو صدقہ کرنے کے بعد، اور پھر تعلیم کے حصول کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دور میں سمرقند، بخارا یہ ایسے علاقے تھے کہ جہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے، چنانچہ خواجہ غریب نواز بھی سمرقند اور بخارا جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو مروجہ شرعی علوم ہیں ان کی تحصیل کرتے ہیں، اور تحصیل کرنے کے بعد عزیزان محترم ایک عرصے سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر کامل شیخ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز علم دین حاصل کرنے کے بعد اب کامل شیخ کی تلاش میں گزرتے ہیں، عراق کا جب رخ کرتے ہیں، راستے میں نیشاپور کا علاقہ آتا ہے جہاں حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسکن ہے۔ خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہاروانی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان ہاروانی یا ہاروانی رحمت اللہ تعالی علیہ، عزیزان نے محترم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فی الواقع جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ شہرت سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عاجز اور انکسار ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب خواجہ غریب نواز نے حضرت عثمان ہاروانی کے پاس حاضر ہو کر اور ان کی خدمت میں رہنے کی جب التجا کی تو آپ نے فرمایا کہ حسن، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم کیا میرے پاس آ کر بیٹھو گے، مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، جاؤ کسی اور شیخ کو تلاش کرو۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جان لیا کہ ان کے شیخ ان کے کارن ایسا کر رہے ہیں، چنانچہ آپ بیٹھے رہے، اور ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان ہاروانی نے آپ کو بیٹھ فرما لیا، اور اس کے بعد بزرگان دین پر مختلف ادوار آتے ہیں، کوئی دور ان کی ترقی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ حالت جذب میں چلے جاتے ہیں، کوئی دور ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کرارا کش ہو جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان ہاروانی پر ایک دور آیا اور آپ لوگوں سے کرارا کش ہو گئے، حضرت خواجہ غریب نواز آپ کے پیچھے پیچھے رہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ حضرت عثمان ہاروانی فرماتے کہ بیٹا حسن، سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب تم بھی چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز باوجود اس کے کہ عالم دین ہیں، باوجود اس کے کہ ریاضت اور عبادت بہت ساری آپ نے کی، لیکن اپنے شیخ کی خدمت کو ترک نہیں کی۔ اور ان کا معمول کیا ہوتا، جب شیخ کہیں تشریف لے جاتے، آپ کے جوتے اٹھا کر کے لے جاتے، آپ کا سامان اپنے سر پر رکھتے اور اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اور ایک وقت جب یہ آیا کہ حضرت عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے کنارا کش ہو گئے، آپ کے مریدین چاہنے والے بھی کافی حد تک دور چلے گئے، لیکن خواجہ غریب نواز نہیں گئے۔ اور ایک دن جب آیا کہ حضرت عثمان ہاروانی نے فرمایا کہ بیٹا حسن، اب تم بھی کہیں چلے جاؤ، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ نہیں سرکار، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہاروانی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو سینے سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ سید حسن کو قبول فرما لے، اور جس طرح اس نے مجھے تنہائی میں نہیں چھوڑا، مولا تو بھی اسے کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اپنے سینے سے جدا کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز سے ان کے شیخ نے پوچھا کہ بیٹا حسن، بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی برکت سے عرش سے لے کر تحت سرا تک ہر چیز میری نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بیٹا آج تم مکمل ہو گئے۔ اور اس کے بعد مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ہاروانی خواجہ غریب نواز کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا سید حسن حاضر ہے، اسے قبول فرما لے، اور ایک غیبی آواز آتی ہے کہ ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز اور ان کے شیخ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد ان کے شیخ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید حسن حاضر ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی کہ ہم نے سید حسن کو قبول کر لیا، یہ معین الدین ہیں اور ہم نے ہند کی سرزمین کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز اپنے شیخ سے اجازت لینے کے بعد ہند کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے سنی لوگوں کی کتابوں میں بھی ہیں، اور جو لوگ ان باتوں کے قائل نہیں ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ مورخین کی یہ سارے واقعات بڑے بڑے دانشمندوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اور جنگ اخبار کے پبلشر نے کتاب شائع کی اللہ کے ولی، جس کے مصنف کا نام خان آصف ہے، اس میں بھی یہ ساری روایات موجود ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ سے معین الدین کا لقب ملا اور ہند کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز، واقعات تو بہت طویل ہیں، مختلف علاقوں کا سفر کرتے کرتے، مختلف علاقوں میں لوگوں سے، بزرگان دین سے ملاقات کرتے کرتے عراق پہنچتے ہیں، اور عراق میں ان کی ملاقات حضرت نجم الدین کبرا سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبرا جب خوارزم میں تھے تو خوارزم میں تاتاریوں نے حملہ کر دیا، ہلاکو خان نے ایک لشکر بھیجا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ اپنے امیر لشکر کو یہ حکم دیتا تھا کہ اس قریے میں جاؤ، اس بستی میں جاؤ، اور کوئی ایک آدمی زندہ سلامت نہیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ وہ درندے اس علاقے میں جاتے، پہلے وہاں کی عورتوں سے عصمت دری کرتے، اس کے بعد سب کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب خوارزم میں ہلاکو خان کا یہ لشکر آنے لگا، لوگوں نے حضرت نجم الدین کبرا سے عرض کی کہ حضور، یہ لشکر روانہ ہو چکا ہے اور ان قریب یہاں پہنچ کر اور یہ سارے شہر کو ملیا میٹ کر دے گا، تمام مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے گا۔ چنانچہ حضرت نجم الدین کبرا سے جب عرض کی گئی تو حضرت نجم الدین کبرا نے اپنا وہ پیالہ جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے، اس پیالے سے پانی پیا اور اس پیالے کو الٹا رکھ دیا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ تاتاری حملہ آور ہوئے اور پورے شہر کا گشت کیا اور واپس چلے گئے۔ جب ہلاکو خان کے پاس پہنچے، ہلاکو خان نے کہا کہ کیا رہا، تو کہنے لگا امیر لشکر کہ جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس علاقے میں تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، وہاں تو کوئی آدمی نہیں، وہاں تو سارا میدان ہے اور چٹیل میدان، گھوم کر ہم واپس آ گئے۔ ہلاکو خان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اس نے دوبارہ امیر لشکر کو بھیجا اور فوج بڑھا کر کے ساتھ بھیجی، اور اس کے بعد جب دوبارہ اس علاقے میں آئے، دوبارہ حضرت نجم الدین کبرا نے اپنے پیالے کو الٹ کر کے رکھ دیا، دوبارہ وہ صحرا کا چکر لگا کر پھر پہنچ گئے۔ ہلاکو خان پریشان ہوا، اس نے تیسری بار پھر حملہ کرنے کو کہا، اور اس کے بعد حضرت نجم الدین کبرا نے جب اس پیالے کو الٹنا چاہا تو کسی غیبی آواز نے ان کو روک دیا اور کہا کہ شیخ، اب آپ اس پیالے کو مت الٹیے، اس لیے کہ اب مقدر یہی ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہوں گے اور اس حملے میں آپ بھی شہید ہوں گے۔ چنانچہ حضرت نجم الدین کبرا نے پھر اس پیالے کو نہیں الٹا، بلکہ پورے شہر کے باقیوں کو وہاں سے روانہ کر دیا، اور خود تنے تنہا اور ان کے خاص مریدین اس تاتاریوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ان سے جہاد کیا، اور اسی میں حضرت نجم الدین کبرا کی شہادت ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ان سے بھی اقتصاد فیض کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے بغداد شریف میں ملاقات کی، اور حضور غوث اعظم نے جب آپ کو رخصت کیا تو آپ کو ایک خرقہ عطا فرمایا، اس کے بعد واقعات کو مختصر کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لاتے ہیں اور لاہور میں جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، لوگوں کے سروں پر امامے ہیں، لوگوں کے چہروں پر داڑیاں ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، فوراً جانتے ہیں کہ یہاں کون مرد مومن آیا. بتایا گیا کہ حضرت داتا گنج بخش یہاں تشریف لائے. چنانچہ حضرت داتا گنج بخش کے دربار میں چلہ کشی کرتے ہیں، 40 دن آپ قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب رخصت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت داتا صاحب کے سیرت نگاروں نے بھی لکھا اور خواجہ صاحب کے سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ خواجہ اجمیر جب اتنا عرصہ رک گئے اور داتا صاحب کی طرف سے کچھ نہیں ملا، اب جب جانے لگے تو داتا صاحب خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معین الدین، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم دینے کے معاملے میں کچھ بخیل ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ دینا نہیں چاہتے؟ بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو تمہیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری عبادت اور ریاضت ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم چاہتے تھے کہ جتنا دن زیادہ ہو سکے تم رکو، لیکن اب سب چونکہ تم نے تہیہ کر لیا ہے تو پسارو اپنا دامن، آج تو ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب داتا صاحب کے دربار سے پایا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک اشارہ پیر کامل کاملالہ رہنما، کہ داتا صاحب نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ ایک خزانہ عطا فرما دیا. اور فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کی ذات ایسی نہیں ہے کہ صرف ناقصوں کے لیے کامل پیر کامل ہیں، فرماتے ہیں وہ ناقصوں کے لیے تو پیر کامل ہیں اور کاملوں کے بھی رہنما ہیں. اور اس کے بعد داتا گنج بخش کی بارگاہ سے جب رخصت ہوتے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز اجمیر کا عزم کر کے اجمیر آتے ہیں. اجمیر میں آنے کے بعد ایک میدان میں درخت کے سائے جب بیٹھتے ہیں تو راجہ پرتھوی راج جس کی حکومت دہلی اور اجمیر میں تھی، اس کے سپاہی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک درویش یہاں بیٹھا ہے. کہتے ہیں کہ بابا اٹھو یہاں سے، یہ جگہ تو راجہ کے اونٹوں کے باندھنے کی ہے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر یہاں بیٹھا رہا، اونٹ پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، جگہ بہت ہے. لیکن ان سپاہیوں نے خواجہ صاحب کی بے ادبی کی اور کہا کہ نکلو یہاں سے. تو خواجہ صاحب یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے کہ ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن اب جو یہاں بیٹھے گا وہ اٹھ نہیں پائے گا. یہ کہہ کر کہ آپ چلے گئے اور آپ آنا ساگر کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا. اور اس کے بعد شام میں یا اگلے دن جب راجہ کے سپاہی ان اونٹوں کو لینے کے لیے آئے تو باوجود کوشش کے وہ اونٹ تک سے مت نہیں ہو رہے. اب لوگوں کو وہ بات یاد آئی کہ یہاں ایک درویش تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ اونٹ جب بیٹھ جائیں گے یا جو یہاں بیٹھے گا پھر وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا. اب وہ سپاہی پریشان ہو کر اپنے راجہ کے پاس جاتے ہیں اور راجہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی سادھو ہوں گے، یہ ہندوؤں کے کوئی مولوی ہوں گے، اور وہ ناراض ہو کر ایسا کہہ گئے. چنانچہ راجہ نے کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگو اور ان سے کہو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہمارے اونٹوں کو اٹھنے کی اجازت دے دیجئے. لہذا سپاہی آتے ہیں اور آنے کے بعد خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہمارے اونٹوں کو اٹھنے کی اجازت دے دیجئے. چنانچہ خواجہ صاحب اجازت دیتے ہیں اور جیسے ہی سپاہی اس میدان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ وہاں ٹہل رہے ہیں. تو یہ خواجہ صاحب کی پہلی کرامت جو آپ نے اجمیر میں دکھائی. اور اس کے بعد مورخین نے لکھا آنا ساگر کے قریب جب آپ نے پڑاؤ ڈالا کچھ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد جب راجہ کو پتہ چلا کہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب اس نے دوسرے حربے استعمال کیے، پریشان کرنا شروع کیا، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا، اور اجمیر میں وہ آنا ساگر کا تالاب، سارا اجمیر وہیں سے پانی لیا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب نے اپنے خادم خاص کو اپنا ایک برتن لے کر کے بھیجا کہ جاؤ آنا ساگر سے پانی بھر کے لاؤ، تو وہاں جو سپاہی موجود تھے انہوں نے خواجہ صاحب کے خادم کو پانی بھرنے سے روک دیا اور کہا کہ یہاں کا پانی تم استعمال نہیں کر سکتے، اپنا انتظام کچھ اور کر لو. خواجہ صاحب کے خادم خاص نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اور خواجہ صاحب کی شان میں بے ادبی کرنے لگے. اب وہ خادم پلٹ کر کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور پانی نہیں دیا جا رہا. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ جو یہ لو میرا پیالہ اور لے جا کر کے ان سے کہو کہ ہمیں صرف ایک مرتبہ بھرنے دو, اس کے بعد ہم تم سے پانی طلب نہیں کریں گے. چنانچہ وہ خواجہ صاحب کے خادم خاص حضرت کا وہ پیالہ یا مٹکا لے کر کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پانی بھرنے کی اجازت دے دو, اس کے بعد ہم تم سے پانی کے لیے نہیں کہیں گے. اور وہ لوگ تمسخر کرنے لگے, مذاق اڑانے لگے اور ان پر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ خوف تم بھی کیا یاد رکھو گے, لو ایک مرتبہ بھر لو اور اس کے بعد مت آنا. چنانچہ خواجہ صاحب کے وہ خادم جب آنا ساگر میں وہ مٹکا ڈالتے ہیں, خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اس مٹکے میں جتنی گنجائش تھی اتنا پانی آنے کی بجائے پورا کا پورا آنا ساگر اس مٹکے میں آ جاتا ہے اور وہ سارا تالاب خشک ہو جاتا ہے. وہ سارے سپاہی دیکھ کر دم بخود, خواجہ صاحب کے خادم خاص بھی پریشان, فوراً مٹکا لیتے ہیں اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں. ادھر سپاہی راجہ کے دربار میں جاتے ہیں اور یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. راجہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ یقیناً بہت قوت اور طاقت رکھتے ہیں, لہذا پھر مصلحت سے کام لے کر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے التجا کرو کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی, آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. چنانچہ سپاہی آتے ہیں, پھر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور خواجہ صاحب اس کی اجازت دیتے دے ہیں اور اپنے خادم خاص سے فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ برتن لے جا کر کے اس تالاب میں انڈیل دو. اب تو وہ ایک زمین تھی, اس زمین میں انڈیل دو. جیسے ہی وہ مٹکا انڈیلتے ہیں دوبارہ سے وہ تالاب بن جاتا ہے. تو عزیزان نے محترم, یہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ دوسری کرامت تھی اجمیر میں. آئیے مختصر کرتے ہوئے اجمیر پر افغانستان غزنی سے شہاب الدین نے ایک حملہ کیا اور باوجود بھرپور حملہ کرنے کے وہ ناکام رہا, اور ایک دن جب حملے میں شدید زخمی ہو گیا لوگوں نے بھی مشورہ کیا کہ اب یہاں حملے کا ارادہ ترک کر دو, لیکن شہاب الدین غوری کے دل میں تھا کہ میں ضرور دوبارہ حملہ کروں گا. اور اسی اثنا میں شہاب الدین غوری کے خواب میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کیا سست پڑ گئے, اب کی بار حملہ کر کے دیکھ, اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا. شہاب الدین غوری اپنے مصاحبین سے مشورہ کرتا ہے, بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایسی شکست سے فاش کھائی کہ اب تمہارے خواب میں کامیابی کے خواب آتے ہیں, اب تمہاری نیندوں میں کامیابی کے خواب آتے ہیں. لوگوں نے اس کو مذاق میں اڑایا, لیکن کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نہیں مانا اور دوبارہ خواجہ صاحب اس کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کیوں سستی کرتا ہے, اب کی بار حملہ کر کے دیکھ, اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد شہاب الدین غوری جب حملہ کرتا ہے تو شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوتی ہے اور راجہ پرتھوی راج کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد مسلمان حاکمین کا, مسلمان سربراہوں کا یہ طریقہ رہا کہ جو علاقہ فتح کرتے اس علاقے کا گشت کیا کرتے تھے. چنانچہ شہاب الدین غوری نے اجمیر فتح کرنے کے بعد جب اجمیر کا گشت کیا, لوگوں کو دیکھا کہ اسلامی چہرے والے لوگ نظر آتے ہیں, معلوم کیا کہ یہ کس کی برکت سے ہے, کہا کہ ایک بزرگ یہاں آنا ساگر کے قریب ہیں, یہ سب انہی کی برکتیں ہیں. شہاب الدین غوری ان کے پاس حاضر ہوتا ہے. مورخین نے لکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور حضرت خواجہ صاحب نماز عصر کی امامت فرماتے ہیں. شہاب الدین غوری نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب خواجہ صاحب نماز سے فارغ ہو کر جب دعا کے لیے اپنے چہرے انور کو پھیرتے ہیں تو شہاب الدین غوری یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ جس نورانی صورت بزرگ نے خواب میں اسے بشارت دی تھی یہ وہی بزرگ ہیں اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے شہاب الدین غوری کو خواب میں یہ بشارت دی. شہاب الدین غوری اپنی دستار اتار کر خواجہ صاحب کے قدموں میں گر جاتا ہے اور پھر خواجہ صاحب کی دعائیں لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو وہاں کا امیر بنا کر کے پھر شہاب الدین اپنی دوسری منزل کی جانب روانہ ہوتا ہے. تو عزیزان نے محترم, بہت منتشر طریقے سے میں نے خواجہ صاحب کی یہ واقعات آپ کو بیان کیے, تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ خواجہ صاحب نے نہ جانے کیسے کیسے مصائب برداشت کر کے اور کیسی کیسی ریاضت و عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو پھیلایا، اور اس کے بعد خواجہ صاحب کے وصال کا جب وقت آتا ہے، جب ان کی ساری خدمات پوری ہو جاتی ہیں، تو ایک دن رات میں اپنے حجرہ خاص میں جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اندر کوئی نہ آئے، اور دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب صبح طلوع ہوتی ہے، مریدین دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف نہیں لائے، دروازہ کھول کر جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا، اور آپ کی پیشانی اقدس پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا ہے کہ ہاذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کا حبیب ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وصال کیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے شمار لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور آج 800 برس ہو گئے آپ کے وصال کو، لیکن آج بھی اگر اجمیر جا کر کے کوئی دیکھے تو معلوم ہوگا کہ پورا کا پورا اجمیر خواجہ صاحب ہی پال رہے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز کا عزیزان محترم ایک طرح سے حکم چلتا ہے۔ اور ایک انگریز مورخ نے لکھا، وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آج بھی ایک شخص اجمیر میں اپنی قبر میں لیٹے ہوئے حکومت کر رہا ہے، اور پورے ہندوستان پر اسی کی سلطنت ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان محترم بہت بلند مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے ماننے والوں میں بنایا۔ اور عزیزان محترم، کچھ عجب نہیں کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو خواجہ صاحب کی برکت سے مسلمان ہیں، کہ بر صغیر میں اسلام لانے والے وہی ہیں، اور ایک دو نہیں لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ صاحب کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔